koleka oboyeke oro molimo na tutili bakuli solo sekombo na ngai na baki janti ya jeto na sepela po nini yo molimo na tutili bakuli solo sekombo na ngai misoli na misa ekoleka oboyeke oro molimo na tutili bakuli solo sekombo na ngai na baki janti ya jeto na sepela po nini yo molimo na tutili bakuli solo sekombo na ngai akamolokolo yokakingo na bato yopeonimeli baloba na bango ebongaki osalaka ankete anga nakomi moumu molingo nanga asiliki asilikanga te songisongi na kati ya baza ebongaki osalaka ankete mokulu mouti na bakamarade okila kwakelinganga momokili masumu o sako basala bato moto na ye elongi ye basusu bakokanaka mitema likesanaka kimaongawa osinga ya motema efungwami abuje na bongo mokili masumu o olingo nanga asiliki asilikaka te songisongi na kati ya baza ebongaki osalaka ankete mobulu mouti na bakamarade oko angai mao makambo eki mingi o mokili abwakelinganga mbo mokili masumu o sako basala bato moto na ye elongi ye basusu bakokalaka mitema mikesalaka imaongawa osinga ya motema efungwami babujenga bongo mokili masumu o boyingi napesa motema akatela akoma championa mokili masumuenabonela bino yiu tinawela yo te nasuli te o franca mibali ebele na mesana na bakwya la vie ngambo ya libala yeleyeleyelema kokamata ye championa masumu osala fiero ya kobosama e lolendo lokosie kitoko epaye na binanga mindondo na boya yeleyeleyelema bokamata ye championa soki lelonga na kufi soki lelongai na wei bakamarade bokosa na matanga emama sala fetie mama ne bibi nanga mama pomme la champagne ne bibi nanga mama boko koma ba Christu ne bibi nanga mama boko koma ba muro na tika le bino yo o sala concours na tika le bino yo boka mata e championnat. Oh, mama, I'm not going to be able to do it.